Hallod? Még van egy-két stream, amit régen készítettem, és gondoltam, hogy csak így ilyen laza kis kringeléshez, ami most semmi komoly. Február 28-án történt ez a stream. Hát nem most volt. Mennyi dolog történt azóta, nem? A szart érdekel. Hát. Hát gondoltam, hogy lehetne beszélni, de már amúgy mit beszélek az ukrán helyzetről? Nálam sokkal kompetensebb emberek is. Beszéltek róla egy csomót. Úgyhogy gondoltam, hogy én inkább csinálom azt, amit eddig, ezt kész. Most még van pár hetem, mielőtt elküldenek a frontra, aztán fejbe lőnek az oroszok, úgyhogy addig meg már hagy csináljam azt, ami az értek, nem? Majd megbeszéljük a veletek, hogyha itt vannak felnőtt férfiak, amikor a lövészárokban ülünk, hogy milyen ez a háború. Majd ott megbeszéljük. Addig meg engedtessék meg egy kicsit jól érezni magam még így az utolsó órákban, hogy akkor újra egy kicsit körülnézek a YouTube-on, és láttam valami érdekeset, és majd gondoljátok vissza, amikor a fronton éppen visznek titeket a konvojok, hogy mennyire viccesnek tűnt, amikor streambe ezeket mondtam, akkor még viccesnek tűnt. És akkor majd visszagondoltok erre, hogy akkor még nevettem, most már nem olyan vicces, nem? Amikor mindjárt frontvonalra érek. Találtam majd ilyet a felkaphattakban, hogy Őrült játszma, epizód 3, Farkas Timi és Kútvölgyi Sára versus Nagy Anett és Jászberényi Szofi. Yeah. Következő műsor villogó képeket tartalmaz, melyek rómak idézhetnek elő. Az epilepsziára hajlamos nézőknél, ezt akkor nektek is mondom. Ez az Őrült játszma. Hú, ez a Miskovics! Ez az öreg Miskovics! Nagyon tehetséges srác. Ti mit kerestek itt, nektek van kulcsotok a stúdióhoz? Vagy most hogy? Te mit keresel itt? Ez az én műsorom! Ez a megjátszott jópofoskodás az elején annyira vicces mindig, hogy így jaj! Mint hogyha a videóval együtt manifestálottunk volna oda. Nem is értem ezt a kérdést. Ez a Miskovics az amúgy egy óriási talány számomra, hogy meg ez a Kreator TV, hogy ez milyen alapon működik. Amúgy pénz látszik, hogy van rakva a műsorokba. Láthatom, mindenki ilyen haveri alapon kerül a műsorba, a műsorvezetőnek minden. Itt az Őrült játszma a Kreator TV-n, kosára fogunk dobálni, és hát szivatásokat kiosztani. Van velünk Balázs, edzőben Balázs is, aki hát ugye segíteni fog a lányoknak. Igen, ez a Csávok műsor, és ez ilyen érdekes, ilyen nosztalgikus feeling, mint hogyha ilyen 90-es évek műsorai lennének, ilyen feelingben mindenki jó pofa, van valami bája, nem nagyon az én világom. Szóval úgy érzem, hogy ezek mindenki ilyen nagyon vagány, mindenki nagyon vagány. Jól érzem? De mielőtt itt belevágnánk mindenbe, csajok, ki hogy áll a kosárhoz? Én kosaroztam sok évig, ja nem olyan kérdeztem. Sáram? Szerinted? Kosaroztam vala? Timi? Itt mindenki nagyon jó haver. Látszik, hogy itt jó hangulat van, ez egy haveri társaság. Abba azzal lehet bekerülni, hogyha sok követőd van és szexi vagy. Eltöltöm az orrom, de... De várjál, én azért vagyok itt, hogy akinek nem megy annyira, annak tudjak segíteni egy kicsit. Úgy nyugodtan segíts nekik. De hogyha ha nem tudod megtanulni a neveket, akkor csak elég annyit mondani, hogy vesztes csapat és a nyertes csapat. Jó pofák. Balázs, én azt mondom, hogy... Ez legalább olyan jó műsor, mint a Henry Ketternek a sportműsora. Mondjuk annál lehet, hogy még egyel izgibb. Amúgy ezen gondolkozom, hogy ez... Mi volt ez a koncepció, amikor így ültek, hogy milyen legyen a műsor, hogy ez geci jó, ezt meg kell csinálnunk, ez geci jó. De amúgy a Kreator TV alapján azt gondolom, hogy az összes külföldről van lekopizva, szóval mindegy. Itt az volt a lényeg, hogy csajok ugráljanak, jó csajok. Jó műsor. Miskovics vállalott? Persze, bazd meg. Mit gondoltál, majd valami értelmes dolgot csinálok? Az úgy csinálja, mint egy gép, mint egy robot amúgy. Elérkezett az első dobás pillanata, csapatonként fel kell majd sorakoznak. Azért remélem, hogy izgi dolgok lesznek, nem csak, hogy kosárra dobnak, és ezt találtuk ki műsornak. És mindenki fog egyet-egyet dobni, kíváncsi leszek. Így kell. Hogy nem kell, igen. Jézusom. Az is közel volt, de sajnos nem. És egyet dobhatnak, azért ennél többet lehet, nem? Hivatalos kocsára meccsen is két büntetőt dobna. Ilyen a nyerő, akkor mi lesz a vesztő? Mert meg főleg amatőröknél nem csak egyet engednék, mert akkor az lesz az egész műsor, hogy mindenki nullát dob mindig. Mint aki rendesen, hivatalosan kosárlabdázott. Igazolt kosaras voltam, kicsit fájdalmas nézni ezeket a technikákat. Zárni! Nem dobod be, lelkizni megyünk, gyerekek. Az meg menő. Jó félsz, ugye? Nagyon. Gyerünk, nézzük. Elfenekelhet az ellenfél csapat. Válasz. Elfenekelhet. Úristen, de jó! Ez ilyen férfi műsor, mi? Az volt kitalálva alapkoncepciónak, hogy ilyen olyan szexuális dolgok legyenek benne, ami így még belefér YouTube-ra, és e köré, hogy ezt hogy csináljuk meg, e köré valahogy építsünk egy műsort. Fogtatok még ilyen popcsin? Legalább felszabadult. Sivatás! Ez egy YouTube műsor. Ennyi! Nem tudom, hogy miért van bekötve a szeme. Mi a redvás? Geci történik. Figyelj, lehet, hogy akiknek szól, azok ezt értékelik. Azt mondották el, hogy tényleg, hogyha erre a perverzióra játszanak, akkor nem egy szemmaszk kéne, hanem ilyen bőr. Egész fejet eltakaró bőrmaszk kéne a fejére, de így is jó. Nem mondjuk hangja is volt. Miskovics Marci. Büszke lennék a helyedbe, bazd meg. Egyéked első öt nevére, írj egy SMS-t, hogy anya leszek, majd hívlak. Írjunk Palinak, és akkor azt mondja, hogy terhes lett. Nekem egyszer volt egy ilyen szivatásom az egyik legjobb barátom felé, hogy tényleg terhes vagyok, úgyhogy nekem vannak ilyen ultrahangos meg. Ez a sors. Az első a Reni. Egyik menedzsered, csak hogy értsék a nézők. Egyik menedzsered? Farkas Timinek több menedzsere van, miközben már nem is YouTube-ozik. Rohannak az orvoshoz. Hogy terhes vagyok. Komolyan? Ez most, mi köze van a sportnak ehhez? Elküldi, hogy terhes. Ó, Istenem, mint én Tadádóban lennénk, maznak. Ez valami borzalmas. Azt, hogy kifogásáljátok, hogy miért van Miskovics Marci napszínűleg, mert menő. Pont úgy menő, mint ez az egész műsor, mint azok a graffitik a háttérben. Hogy kerültünk fenékcsapatodástól oda, hogy hirtelen valakit bevonunk, hogy itt van öt ember, hat ember, bocsánat, nem tudnak egy 10 percig szórakoztatóak lenni, muszáj bevonni külső embereket, hogy most érted, de hogy jut eszikbe az, hogy csináljunk egy sportműsort, gyorsan letudtuk, most már csak seggeket csapkodunk, 4. percnél ott tartunk, hogy bekamozom valakinek, hogy terhes vagyok. Nem mondom, hogy nem pörök, csak nem értem mindig a logikai összefüggéseket. Kulják, kulják! Következő? Egyik barátnőm. Nem jó sajnalma. Orvosnál voltam én. Pozitív lett a terhességi tesztem. Jappe sem történik. Mi ez a műsor? Mi a koncepció? Ki akartak húzni ebben? Most vicces? Nevetnünk kéne? Küld a barátodnak is. Hárman leszünk. A barátodnak? Jézus, atyám, az meg. Ó, Istenem, most egy műsor kedvéért a barátodnak elküldik, hogy apa leszel. Kiráz a hideg, annyira kellemetlen ez, az meg. És ez vicces. Jó, nem is leszel. Jó. Egy Miskovics Marcis szutyok műsor miatt ezt így bejátszom. Ennyire alulrendelem a kapcsolataimat egy ilyen szar műsornak is. Erre aztán tényleg kell a két menedzser, bazd meg Farkas Timi. Az jó, jó, jó. Nagyon durva, geci. Vicces? Vicces? Mint Dedóban lennénk, bazd meg. Ez nem bírom nézni. Hogy lett ez? A fenék csapkodás még, az egy jó fenék volt. Kinek csapkodná meg? De itt már kezdünk kicsit, apa leszel szívecske. Hú, de megszivatom. Vagy aki a Farkas Timivel jár, az számít erre, hogy itt ez, ilyenek azért lesznek néha. Van az a szint, amikor magánéletedet külön kezeled, meg van, amikor néha látszanak, de ez egy olyan szint, hogy konkrétan szopatom őket egy műsor kedvéért. És mondhatjátok, hogy nem igaz, de én szerintem ez így megtörténik, és aztán túllépnek rajta, mert állandóan... Nem értem, bazd meg. Ezt akartad, nem? Ez jó! Ez lapod! Látom, értékeli a pasiát. Miskovics, bazd meg. Te is, amikor az ember fiatal, és azt gondolja, hogy jó, majd dolgozom a médiában videókkal, erről álmodoztál, bazd meg? Erről itt. De mondjuk, figyelj, neked van saját műsorod, nekem nincs. Jóságokat csapkodnak élőben előtted, úgyhogy te csináltad meg, de akkor is bazd meg. Jó, a következő az angol tanárom. Hoppá. De akkor English-ül. Az angol tanárod. Eredve van, bazd meg. Ír neki. Okay, teacher. Hallgassuk meg. Ó, Istenem, miért? Ez annyira kellemetlen. Én nem bírok oda nézni, bazd meg. Hívjál fel, légy szíves. Most. Halló. ne, ez borzalmas. Inkább megyek a frontra, bassz meg. Fú, hallod, nagyon cink. Nem azt jelent, hogy hallod, itt a két csíkák. Vagy lehet, hogy a Farkas Tími mióta nincs YouTube csatorna, nagyon még kellemetlenebb, mint előtte. Farkas Tími, a doktor úr várja. Figyelj, hívtak, be kell. De én azt hittem, hogy amikor beletekertem, mondom, ez a fenék csapkodás, mondom, ez kellemetlen lesz, de hogy lehet, hogy ott én operatőr lennék, letenném a kamerát és kimennék. Nem bírnám ezt tovább. És látom a timestampen, hogy még a felénél vagyunk. Ja, ez ennyi? Ez egy vicces dolog volt, menjünk tovább. Beszopattam a barátom, a barátnőm egy kétperces blokkert cserébe, és már megyünk is, egy huncut üzenet. Szóval ez így egy huncut üzenet és a fenék csapkodás között így, ezt így benyomtuk, és... A legutolsó öt embernek, akivel beszéltél, messengeren küldj véletlenül egy mocskos üzenetet, amit... Hogy minek ide, miért kell ezt kosarazni hozzá? Nem elég, hogy csak gyertek, ezeket csináljátok meg. Úristen, de jó! Főnök! Főnöknek jó! A legközelebbi túlórát lehetne fajtosan tenni. Jó! Szexuális zaklatás. Várjátok, hogy Cindy vagy, amúgy Anettem. Igen. Ja, jó, oké, hát akkor bárkinek. Jó, bárkinek. Ez a baj a mai fiatalokkal. Royal Szabi remélem büszke, hogy ez lett a csatornájából. Bocs, nem érdekel. Az ellenfeled bekeni az arcod mogyoróvajjal. Aha, az jó, azt, ami... És mi van, hogyha allergiás a mogyorója? Amúgy ezt már tényleg a dedóba az meg. Ez olyan szinten se vicces, amilyen szinten egy ilyen primitív véglénynek vicces lehetett volna az eddigi. De jól áll amúgy. A második játékunk, újra picit dobálni fogunk a palánkra. Na végre. Itt van kettő ember, legalább egy meccset játszhatnának egymás ellen, nem? Úristen, ez eddig jó? Lenyúlták a labdát? Várj, ez egy meccs. Hát akkor a király. A pöcsöm ez, bazdnek. Hogy lehet ennyi pénz ebbe? A külön stúdió, kosárlabda van itt kialakítva, a háttérben ott van egy luxusautó, motorok, egy kurva nagy stúdióban van az egész. Ahhoz képest, amennyi tényleg vágó van, operatőrök, jó, mondjuk tudom, hogy a Creator TV-nek meg a Postforrent izéje, a Postforrent meg állami izéje, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy Mészáros Lőrinc pénzét mossák itt éppen meg a Muiskovicsék, de akkor is elképesztő, hogy ez hol éri meg nekik. Vár, lehet, hogy hosszú távú befektetés, és azt gondolják, hogy ez egy önkurva jó műsor, hogy az százezrek fogják nézni majd egy szép napon. Amúgy azóta megnézték több százezren, de 450 ezeren megnézték már a részt, és van rajta 3000 like, ami a tizedese, mint egy ennyi nézettségnél kéne. Van 47 hozzászólás. Ez általában arról árulkodik, hogy hirdetésbe ment. Úgyhogy ezen felül még rengeteg pénzt költöttek arra is, hogy hirdetésben nyomassák ezt a videót. Remélem megérte. Úristen, majdnem! De most ez mégsem meccs. Ez mégsem meccs. Sajnos, lejárt az idő. Na, fenekelést. Nem hiszem el, én nem lehetünk Bélás. Na, amúgy ez az olyan műsor, ami most még visszafogják magunkat. Meg fog jönni az az idő, hogy már nem, már titkolni sem titkolják, hogy mi a egésznek a lényeg, és az lesz, hogy figyelj, lányok, smárolnatok kell, egymást megnyalogatni, meg ilyenek lesznek benne egy idővel. Ezt kell a nézőnek. Még mi az, ami belefér a YouTube-on? Minden olyat meg kell csinálni. Meg kell fogni a másik mellét, ilyennek. Uborka lévás, így áll meg egy befőtt uborka levet. Ja, azt itt uborkánál. Most még uborka levet kell inni, azt máskor megnézni, hogy meddig tudod... Le fog halni! Nagyon vicces. Könnyű, teljesítették a feladatot! Meg kell pofozzon egy hallal. Ezt a nőt csak verik szegény, bazdmeg. Ő kapja mindig a pofonokat, meg a verést. Lehet, hogy neki ez jön be. Ez mi? Mi ez a retkes fos műsor? Ezt sajnos nem tudom nem minősíteni. Ez gyalázat, bazd meg. Azt a mindegy, de majd pattogtatni nem hátrány, Timi, de egybe ment a Timi retkes. Csípős étek. Egyet. Ez borzalmas. Ez a csípős, egy vörös hagyma. Miért nem egy Carolina Reaper? Képzeld azt, hogy egy alma. Képzeld azt, hogy egy alma. Nagyon ügyesek voltatok, tényleg. Nagyon durva küzdelem volt, tényleg fej-fej mellett haladtatok. Hölgyek, urak, ez volt az őrült játszma, nagyon nagyok voltak a csajok. Ú, de őrült volt, bazmeg. Miskovics, bazmeg, hogy lehet idáig süllyedni, basszus, ez tényleg? Szerintem nagyon vicces is volt ez az adás, ne felejtsetek el feliratkozni. Kurva vicces volt, de melyiken kellett volna röhögnöm, mikor bejátszott, hogy terhes a... Pasián. Hol volt a vicc, a humor? Ez csak ez a mesterséges intelligencia és robot próbált volna összerakni valami műsort, ami elméletileg vicces. Nem volt benne semmi vicces, nem volt benne semmi őrült, szóval őrült az a Jackass. Vicces, amiben van valami humor, de ez így nem túl őrült, mert azért, na, vigyázni kell rájuk, meg nem fognak bevállalni minden szart, bár a Farkas Timiből bármit kinézek most már. Melyik részét kellett volna élveznem ennek a műsornak? Sportértéke nem volt annak, hogy kettőt kosárra dobtak. Mit kellett volna élvezni? Mind kellett volna, azt mondom, hogy én ebben a pillanatban most nem néznék szívesen más dolgot, mert végig azt éreztem, hogy nem volt olyan perc, amikor azt gondoltam, hogy ezt én most szívesen nézem. Ezen most van mit nézni, van mit szórakoznom. Szegény Marci, bazd meg. Na majd a fesztiválok jönnek, aztán hát ha. Túl a palánkon, kinek lejt a pálya? Remek volt, mi? Egyszer majd leszek annyira fiatalos, mint a Miskovics Marcék, bazzeg! Bárcsak engem is elfenekelne valaki egy műsorban, aztán meg kéne írnom, hogy terhes vagyok a barátomnak. Büszke lennék, hogy ilyen jó műsort csinálok, de nem, én csak utálkozok azokra, akik meg a minőséget képviselik, mint a Miskovicsék. Egyszer, egy szép napon én is kapok a Kreator TV-n egy műsort, és kurvára remélem, hogy legalább ilyen jó lesz, mint a Marcinak. Mert különben még a végén szégyellnem kéne magam a saját műsorom miatt. Ez a Kreator TV. Én is anno amúgy ott volt a, mi a neve, a Postforrennél, amikor fél év után se hoztak egy szponzort, csak akkor mondtam, hogy mi lenne, inkább felbontanánk ezt a szerződést, mert pont azért mentem, hogy valaki helyettem csinálja ezeket, de ha még mindig ott lennék, lehet, hogy most lenne egy saját műsorom, és akkor ott hülyeskedhetnék, és akkor nem tudom, mukbang challenge-eket csinálhatnánk, de helyett ez sem, ami az értek, utálkozok, köpködök, fikázok, aztán remélem, hogy még pár hétig kihúzom, mielőtt el kell mennem a frontra, és fejbe lőnek. Ez is egy karrier, tényleg 10 év múlva, lehet, hogy már 5, lehet 3, már csak a boomerek fognak nézni, és akkor már hiába köpködök a Miskovics sikeres Marcira, mert már tök mindegy lesz, mert már csak 3 boomer néz, és de én is majd lemegyek a Jolly Presszobot, még talán páran felismernek, és meghívnak egy felesre. Ez a sorsom, hogy majd 10 év múlva, amikor lemegyek a kocsmába a többi alkesz mellé, akkor talán lesz egy-két ember, aki felismer, hogy jó, emlékszem, te néztelek, és akkor meghív egy kibaszott Jägermeisterre. Nosztalgiázunk, hogy mi lehetett volna belőlem, aztán nézd meg. Ez lett.